اللہ جل مجد الکریم کو کس طریقے سے بلا مثال و تمثیل اس کو محسوس فرماتا ہے, تو اس بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس کے بعد آپ نے ان کا ولیمہ جو تھا وہ بڑی شان طریقے سے نہانے کا انتظام فرمایا اور دعوت عام کی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے, کچھ کھانا کھا کر چلے گئے اور کچھ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کرنے لگے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے, آپ کا یہ مبارک طریقہ تھا کہ جب کسی سے ملتے مصافہ کرتے تو آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک کہ دوسرا شخص ہاتھ نہ کھینچ لیتا, چاہے آپ کو کتنا ہی زیادہ ضروری کام ہوتا. کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو جب تک کوئی دوسرا بات کو ختم نہ کرتا آپ بات کو ختم نہ کرتے. جس طریقے سے عام آدمی کہتا ہے اچھا بھائی معذرت مجھے تو ضروری کام ہے, ہاں جلدی آخیں کا ہے اور چل دیتا ہے یا گفتگو شروع ہے, اور ہم میں سے ایک آدمی کہتا اچھا بھائی بات کو لمبا نہ کریں مجھے ذرا ضرورت ہے آپ بات کو مختصر کریں, مجبوری ہوتی ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اس طریقے سے نہیں فرمایا تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تک دوسرے سے گفتگو کرتے جب تک کہ وہ گفتگو کرتا, آپ اپنا مبارک ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہ کھینچتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ جدا نہ کرنا چاہتا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں ہے اور وہ تین شخص بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اور دوسرے ازواج مطہرات کے حجرات مبارکہ میں چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب تشریف لائے تو وہ لوگ ابھی تک باتیں کر رہے تھے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو بھائی اب جاؤ, آج چھوٹا سا حجرا ہے, گھر والوں نے صفائی وغیرہ کرنی ہے, ادھر ادھر آنا جانا ہے, تمہاری وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ تک نہ فرمایا اور آپ پردہ گرا کر اندر چلے گئے. اب جب اللہ جل مجد الکریم نے دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے اور آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اللہ جل مجد الکریم نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل فرما دی. اب دیکھیے عبد رسول عظمت رسول کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھتا ہے, آپ کی خوشی و غم میں کس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا حکم کر دیا, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, لا تدخلوا بیوت النبی, اللہ کے محبوب کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. اللہ اکبر. گھر میں جانے کا ادب, یہ کون ہے کہ جس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے رب سے پوچھا جائے کہ باری تعالیٰ میں اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا, اور ہو سکتا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہوں, تو یہ کتنا ادب ہے, کتنی شان ہے, کتنی عظمت ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. فرمایا ایمان والو, نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو, حاضر نہ ہو, الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ اللہ کے محبوب تمہیں اجازت دیں, جب تک تمہیں اجازت نہ دیں نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے. ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوا کہ یہاں بیوت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا گیا, تو اس سے معلوم ہوا کہ گھر مرد کا ہوتا ہے, اسی لیے اس سے اجازت حاصل کرنا مناسب ہے. شوہر کے گھر کو عورت کا گھر بھی کہا جاتا ہے, اس لحاظے کو اس میں سکونت کا حق رکھتی ہے. اور اسی وجہ سے جب ہم نے مائک وبارہ شروع کیا تھا تو وہاں تھا مائک کرنا مائک کبھی دنوں سے کننا, تم اپنے گھروں میں آئتے پڑھو, اس کا مطلب ہے وہ ازواج مطلب کے بھی گھر ہیں, وہاں اس آیت کریمہ میں گھروں کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکانات جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہتی تھی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کے بعد جی وہ اپنی حیات تک انہی میں رہی, وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملک تھے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ہبا نہ فرمائے تھے بلکہ سکونت کی اجازت دی تھی. اسی لیے ازواج مطہرات کی وفات کے بعد انہیں کے وارثوں کو نہ ملے بلکہ مسجد شریف میں داخل کر دیے گئے جو وقف ہے اور جس کا نفع تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. تو معلوم ہوا کہ اثر گھر پہ ہوتا ہے مرد کا, لیکن چونکہ اس کی بیوی اس میں رہتی ہے لہذا کبھی وہ کہے کہ میرا گھر, تو یہ بھی جائز ہے. یعنی بات بات کے یہی نہیں کہنا کہ میرے خاوند کے گھر میں یہ بات ہے, نہیں وہ بیوی جو ہے جو گھر میں رہ رہی ہے اس کا اپنا گھر کہہ سکتی ہے یا کوئی بھی اس کا گھر کہہ سکتا ہے, شریف لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جھوٹ نہیں ہوگا کہ گھر تیرا تو نہیں ہے, گھر تو تیرے خاوند کا ہے اور تو کہہ رہی ہے کہ میرا گھر, تو چونکہ وہ وہاں رہ رہی ہے لہذا وہ اس کو اپنا گھر کہہ سکتی ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک تمہیں اجازت نہ دے اس وقت تک تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہونا. اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں جو ہیں وہ بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے کسی آدمی کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جو کہ ان کا محرم وغیرہ نہ ہو. محرم ہو تب بھی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت لے. اور اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے, غیر مردوں کو کسی گھر میں بے اجازت داخل ہونا جائز نہیں. اگرچہ آیت کریمہ تو خاص ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حق میں وارد ہے, لیکن حکم اس کا تمام مسلمانوں کی عورتوں کے لیے عام ہے. تو میں اب جب وہ اجازت دیں اس لیے یوزن لکم الاطعام, مثلا کھانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں تو غیر ناظرین انہ, کھانے کے لیے بلایا جاؤ تو یوں نہ کہ خود ان کے پکڑے کی راہ تکو, آج کھانا ہوگا آج دعوت ہوگی یا ان کے برتنوں کی طرف ہو سکو, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی فلان ایک آدمی ہے لوگوں کے گھروں میں دعوت تو کھاتا ہے, کبھی اس کے گھر میں دعوت تو نہیں پکی, کبھی اس نے تو کسی کو دعوت نہیں دی. تو کہا جب محبوب کریم بلائیں تو جاؤ لیکن خود یہ ان کے برتنوں کی طرح یا دیکھتے نہ رہا کرو, اس کی راہ نہ پیدا کرو کہ کب وہ ہمیں آج بلائیں یا کل بلائیں. اس سے معلوم ہے کہ بغیر دعوت کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے نہ جایا جائے کہ یہ اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہوتا ہے. ولیکن اذا دعیتم, ہاں جب بلائے جاؤ فادخلوا تو حاضر ہو, فاذا طعمتم اور جب کھانا کھا چکو فانتشروا تو متفرق ہو جاؤ, ولا مستانسین لحدیث اور بیٹھے باتوں میں نہ دل بہلاؤ. اللہ اکبر, دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر جو مہمان آتے ہیں یا جن کی دعوت کی جاتی ہے ان کے لیے بھی اللہ جل مجد الکریم نے آداب بتائے ہیں. کھانا کھاؤ اور وہاں بیٹھ کے باتیں نہ شروع کر دو. جب کھانا کھا چکو تو نکل جاؤ. دیکھو اب ہمارے بھی مہمان ہیں, ہمارے گھروں میں بھی مہمان آتے ہیں, لیکن ایک ادب ایک طریقہ تو ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیسے مہمان کے گھر میں میزبان کو کیسے رہنا ہے, میزبان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اور خواب خواہ اگر صرف دعوت دی گئی ہے تو دعوت کے بعد کئی کئی گھنٹے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرنا, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اتنی دیر کسی کے گھر میں دعوت ہو جائے اور باتوں میں شروع ہو جاتا ہے, اتنی دیر تک رہتے ہیں کہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہ کچھ سو سکتا ہے نہ کچھ کام کر سکتا ہے. اور گھر والے بار بار دیکھتے ہیں, نہ وہ شرم و حیا سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو چلے جاؤ, اور نہ وہ شخص جاتے ہیں. اگر یہ ادب تو اس میں ہمیں بھی سکھلایا جا رہا ہے, پوری امت کو سکھلایا جا رہا ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان نے کس طریقے سے پیش آنا ہے. لیکن یہ سارے ادب آداب جو ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی کو ملے ہیں. اصل ادب تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے کہ دیکھو لوگو, جب تم کھا چکو تو وہاں سے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو, بلکہ جب کھا چکو تو وہاں سے اٹھے اور چلے جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لو. بہت مرتبہ ہوتا ہے کہیں کی محفل ہوتی ہے, کسی کے گھر میں دعوت ہوتی ہے, تو کئی لوگ خام خواہ جو ہے وہ وہاں اتنی اتنی رات تک بیٹھے رہتے ہیں, اتنی اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. جو پردہ دار ہوتے ہیں نہ اس پر رہ سکتی ہیں اور نہ وہ کوئی صفائی وغیرہ کا کام کر سکتی ہے. ادب تو یہ ساری امت کے لیے, لیکن اصل ادب جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کے گھر والوں کے لیے گھر کے لیے بتایا. غور و فکر کیجیے, جس محبوب کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی قرآن سے آیتیں آ رہی ہوں, وہاں بیٹھ کر اور وہاں سے اٹھنے کے لیے بھی قرآن میں آیتیں آ رہی ہوں, تو وہ کتنے عظیم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے. ان ذالک کا کہنا یوزی نبی, اس سے نبی کو ایذا ہوتی ہے. یہ جو تم بیٹھے رہتے ہو اس سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا ہو, اللہ جل مجد الکریم کو یہ قتل پسند نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی آج تین آدمیوں کے بیٹھنے سے, تو دیکھو اللہ جل مجد الکریم کس طریقے سے آیت نازل فرما رہا ہے. اب ایک طرف تو یہاں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حیا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ گار ہو رہا ہے, اور دوسری طرف اللہ جل مجد الکریم کا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے, کہ ان کے لیے قرآن پاک میں آیتیں نازل کی جا رہی ہے کہ خبردار میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے بیٹھنے سے, بیٹھنا رہنا, جب بلکہ جب کھانا کھاؤ تو وہاں سے اٹھ کر نکل جاؤ. فیستحیی منکم, وہ تمہیں کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, تمہیں کہتے ہوئے ان کو اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یہ مہمان نمازی کے اصول کے خلاف ہے کہ مہمان کو کہا جائے کہ آپ اٹھ کر چلے جاؤ. مہمان نہیں کہتا تو میزبان کو اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ اب میزبان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے, میزبان جو ہے اس کے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہ بن جائے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے وہاں بیٹھ رہنے سے تکلیف ہوئی تھی, ایذا ہوئی تھی, لیکن وہ شرم کرتے ہوئے حیا کرتے ہوئے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تم سے بولتے نہیں تھے, تم سے انہوں نے کہا نہیں کہ تم اس کا چلے جاؤ. بدلہ لا یستحیی من الحق, اور اللہ حق فرماتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. اللہ حق کی بات کرتا ہے تو حق کیا ہے؟ حق عدب رسول ہے, حق عظمت رسول ہے, حق محبت رسول ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کو حق فرماتے ہوئے نہیں شرماتا، اللہ نے حق بات کر دی ہے، کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب کیا کرو، وہ تو کئی باتیں ایسی ہیں جو ادب جو حیا کی وجہ سے کرتے نہیں، ساری کائنات سے زیادہ حیادار رب کے بعد ہیں وہ ہمارے محبوب کریم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں. تو فرمایا اللہ لا یحتاج، اللہ جل مجدور کریم حق فرماتے فرمانے میں شرمتا نہیں. وَإِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو متاعاً برتنے کی، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر تم کوئی چیز مانگتے ہو یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ازواج محترمات سے کوئی چیز مانگتے ہو تو دیکھو ازواج محترمات کا ادب احترام. جن عورتوں جن پاک باغ بیویوں کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہو رہی ہوں، کوئی دریدہ قید اور کوئی لمبی زبان والا اگر ان محبوب ان عورتوں کے خلاف خراس کرے گا بولے گا تو اس کی اپنی بدبختی ہوگی. اللہ جل مجدور کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ازواج محترمات سے کوئی برتنے کی چیز مانگتے ہو، کوئی گھریلو چیز مانگتے ہو، فاسألوهن من وراء حجاب، تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم سیدھے اندر چلے جاؤ اور ازواج محترمات سے اپنی کوئی چیز جو ہے اس کو مانگو، ادب سے احترام سے اجازت لے کر پردے کے باہر سے مانگنے والی چیز جو ہے وہ تو مانگو. ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی صفائی کے لیے بہتر ہے، تمہارے دلوں کے پاکیزگی کے لیے یہ بہتر ہے کہ ادب کرو ازواج محترمات کا. اور ازواج محترمات کا ادب نہیں کرتا وہ کبھی بھی اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں نور نہیں پیدا ہو سکتا. تو کہا ادب کرو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب کریم کے ازواج محترمات کا، کیونکہ تمہارے دلوں میں نور پیدا ہو جائے، تمہارے دل جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جائیں، اور پردے میں رہتے ہوئے بات کریں تو وہ قلوب ہننا، تمہارے اور ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو جائے بلکہ ستھرائی پیدا ہو ہر ایک کے دل میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ وسواس اور خطرات سے ڈرتے رہنا چاہیے. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، اور تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے محبوب کو تکلیف پہنچاؤ. دیکھو آج لوگ کتنی کتنی بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ایم ایل اے صاحب کے بارے میں، ازواج محترمات کے بارے میں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، محبوب کریم کے بارے میں جو کچھ چاہتا ہے بولتا جاتا ہے. رب کہتا ہے خبردار، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذا پہنچاؤ، کیونکہ جس نے محبوب کریم کو ہے عذاب پہنچائی اس نے اللہ جل مجدل کریم کو عذاب پہنچائی. جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی اس نے اللہ جل مجدل کریم کی بے ادبی کی. تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرما رہا ہے تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم نبی اکرم کو تکلیف پہنچاؤ. اور ایک تکلیف کی یہ بات تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے ساتھ ان کے بعد جو ہے وہ شادی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، تو چونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حیام ہو گئی، اسی طرح وہ کنیزیں جو بایاب خدمت ہوئی اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لیے جو ہیں وہ حیام ہیں. تو کسی نے کہہ دیا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے ازواج سے شادی کریں گے، تو اللہ جل مجدور کریم نے فرمایا تم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی بات کی ہے. خبردار میرے محبوب کو اجازت نہ دینا, میرے محبوب کی یعنی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرنا, اور ان کے ازواج محترمہ جو کبھی شادی کی نہیں ہے ابھی خواہش کی ہے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجازت ہوئی تو اللہ جل مجدہ کریم نے پوری آیت کریمہ نازل کر دی. آج ان ظالم لوگوں کا کیا ہوگا جو ازواج محترمہ پر معذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر جی حیائی کا الزام لگاتے ہیں, جو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پانچ مال بیٹیوں پر الزام لگاتے ہیں, کتنے دریدہ دہن اور کتنے منہ پھینک اور کتنے ظالم لوگ ہیں جو ازواج محترمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم نہیں کرتے. کسی شخص نے صرف تمنا کی, کسی شخص نے صرف بات کی کہ ہم آقا کے بعد شادی کریں گے, تو رب نے کہا تم نے میرے محبوب کو تکلیف دینے والی بات کی ہے. ہم ان کو تو پتا نہیں تھا, انہوں نے تو یہی کہا کہ ٹھیک ہے جب بعد میں جب کوئی آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرنا جائز ہوتا ہے, تو ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واجب ہو تو آپ کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہو, لیکن بات کرنی تھی اللہ جل مجدل کریم نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم نے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے, تم نے اضافہ پہنچائی ہے, بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو, جب تک وہ ہوتے زندہ رہے قیامت تک کسی غیر کو یہ اجازت نہیں کہ ازواج محترمات کے ساتھ وہ شادی کرے. یہ بھی دیکھو ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لوگ کوئی معاذ اللہ کہہ رہا بڑا بھائی کہتا ہے کوئی ازواج محترمات پر الزام لگاتا ہے, اللہ جل مجدل کریم نے تو ایک ایک چیز قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کر دی کہ اس میں ادب رسول ہے اور اس میں بے ادبی ہے. کوئی ہر وہ بات جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ کرنی حرام ہے. مثلا ازواج محترمات پر الزام لگانا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ جہنمی کہنا, ایم اہل بیت پر الزام لگانا, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کی جہنمی کرنا, ان سب سے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. بتائیے اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہرہ حیات میں اذن اللہ صدیق اکبر کے خلاف بولتا تو کیا ہوتا, آقا کریم کو تکلیف پہنچی یا نہ پہنچی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے خلاف کو بولتا, حسنین کریمین کے خلاف کو بولتا, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی یا نہ ہوتی؟ تو جو حیاتی میں تکلیف دہ بات ہے وہ بعد میں بھی تکلیف دہ بات ہے. تو اس لیے آج صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہوں, اہل بیت ہوں, ازواج محترمات ہوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں, کوئی بھی ہو, ان کے بارے میں ادنا سی گستاخی چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف کا باب ہے, لہذا ہر وہ بات کرنی حرام ہے, ہر وہ فعل کرنا حرام ہے جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. یہاں ضمناً ایک بات, حضرت علامہ اقبال سے یہ ایک بات منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایران میں گیا تو وہاں ایک حجاب کی دکان پر میں داڑھی منڈوا رہا تھا, تو ایک بزرگ اس دروازے کے سامنے سے دو تین مرتبہ گزرے اور مجھے بڑا گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ حضرت میں نے کوئی ان سے میں نے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کسی کا کوئی دل تو نہیں دکھایا, میرا ایک فیل ہے کہ میں اپنی داڑھی منڈوا رہا ہوں, میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا. کئی لوگ ہیں آج بھی ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں, کسی مسلمان کا دل نہ دکھ جائے, کسی کا یہ نہ ہو جائے. تو بزرگ نے کہا تم نے اپنے تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا لیکن تمہارے اس فعل سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ دکھ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت کو تم مٹا رہے ہو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تم یہ کر رہے تو کیا آقا کا دل نہیں دکھ رہا؟ تو ہر وہ فعل ہر وہ کام کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل دکھے اس کو کرنا جائز نہیں, نہ جائز ہے, حرام ہے. رہا ان کے بعد قیامت تک کبھی بھی آبادن ان کی ازواج کے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی سخت بات ہے. یہ عام بات نہیں کسی عام عورت کے بارے میں بات کر دینی کہ اس کا دامن بہت ہوگا تو میں اس سے شادی کر لوں گا, یہ شرعی طور پر جائز ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج محترمات کے بارے میں ایسی بات کرنا تو کہا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بڑی سخت بات ہے کہ تم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے بارے میں ایسی بات کرو. اور اس میں یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عزت اور عظمت اس نے عطا فرماتی ہے. حرمت اور عزت ہر حال میں واجب ہے. وہ آپ کے رشتہ داروں کی عزت ہو, وہ آپ کے صحابہ کی عزت ہو, وہ ان جگہوں کی عزت ہو کہ جن کو نسبت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے, تو جس چیز کو بھی ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی اب اس کا ادب کرنا واجب ہو گیا. وہ جانور ہو, وہ پتھر ہو, وہ جگہ ہو, وہ انسان ہو, وہ آپ کے رشتہ دار ہو, وہ آپ کے غلام ہو, جس کو بھی نسبت ہو گئی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب اس کا ادب کرنا, اس کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا. اسی لیے تو علماء نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالائن پاک کو حقارت کی نظر سے جو ہے یعنی تسلیم کے سیرے سے بولنا جتنی کہہ دینا یہ کفر ہے, اور مبارک شاعر مبارک کو شاعروں نے کہہ دینا یعنی بال کو بالغہ کہہ دینا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بھی کفر ہے. اسی طریقے سے آقا کریم کے چہرے کو مکھ تو مکھرا کہہ دینا یہ بھی ناجائز ہے. ہمارے اکثر لوگ جو ہیں خاص کر نیت خان جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے لیے مکھ شریف کے لیے مکھرا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ دیکھنے میں یہ اچھا لگا لگتا ہے لیکن چونکہ مکھ کی یہ تصویر ہے مکھرا, لہٰذا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو مکھرا نہیں کہنا چاہیے. اور آقا کی کسی چیز کو بھی تصویر کرنا, مصغر کرنا, چھوٹا کرنا یہ ناجائز ہے. لہذا ان چیزوں کی طرف خاص خیال رکھنا اس کی کرنا یہ ناجائز ہے. فرمایا ان تبدو شیئن, اگر تم کوئی بات ظاہر کرو اور تخفو ہو یا چھپاؤ, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ جل مجدہ کریم سب کچھ جانتا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے. وہاں تمہاری کوئی مجبوری, وہاں تمہاری کوئی حیل و حجت قبول نہیں کی جائے گی. یہ عبد رسول کی بات ہے. یہاں کوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ادب ادب ادب بس. اب تم کہو جی ہماری یہ مجبوری تھی, ہم نے یہ کیا تھا یا اس طریقے سے کیا تھا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ یعنی زبان سے تو نہیں کہا, دل میں خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ ہم ان سے نکاح کریں گے. تو اللہ نے کہا تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ ہر چیز جانتا ہے. خبردار تمہارے دلوں میں بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج محترمات کے بارے میں کوئی بات نہ آئے. لا جناح علیہن فی آبائہن, ان پر مذائقہ نہیں ہے, ان پر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ان بیویوں پر کچھ گناہ نہیں ہے ازواج محترمات پر. فی آبائہن, ان کے باپ, اسے آتا نا کہ کوئی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا, یا ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا, ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے. تو اب ان میں سے کون سے لوگ جو ہیں جن کو اللہ جل مجد الکریم نے خارج کیا کہ وہ یعنی ان سے بغیر پردے کے بھی بات کر سکیں؟ تو کہا ابا ہننا ان کے باپ, وہ ابنا ہننا اور بیٹے, ولا اخوان ہننا اور بھائی, ولرا ابنا ہننا ابلا ابنا اخوان ہننا اور بتیجوں, ولا ابنا اخوات ہننا اور بھانجوں, ولا نساء ہننا اور اپنے دین کی عورتوں, ولا ما ملکت ایمان ہننا اور اپنی کنیزوں. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ان عورتوں یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج محترمات اور عام عورتوں کے بارے میں بھی یہاں حکم ہو گیا پردے کا. تو ان لوگوں سے پردہ نہ کریں جن کا آیت میں ذکر آیا ہے. جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتوں کے باپ بیٹے اور قریب کے رشتہ داروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ کیا ہم اپنی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ پردہ کے باہر سے گفتگو کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی ان عقارت کے سامنے آنے اور ان سے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا مسئلہ کا ایمان ہننا اور ان کی جو کنیزیں ہیں وہ بھی جو ہیں ان سے بھی کلام کر سکتے ہیں. یہاں چچا اور ماموں کا صراحت تن ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ والدین کے حکم میں ہی ہیں. یعنی چچا جو ہے وہ بھی والد کے حکم میں ہے, ماموں جو ہے وہ بھی والد کے حکم میں ہے, لہذا ان کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا. متقین اللہ اور اللہ سے ڈرتی رہو, مطلق ویسے حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو شان نزول, لیکن حکم ساری عورتوں کو کہ پردہ کرو اور ان مردوں کے سوا کسی سے بغیر پردے کے بات نہ کرو اور اللہ سے ڈرتی رہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر شاہد ہے, اللہ کے سامنے ہر چیز ہے. یہاں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا کے لفظ کو پر ذرا غور و فکر کرنی چاہیے. ہم نے شاہد کے معنی جو بیان کیے تھے شاہد و شہید کے, تو کئی لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حاضر ہونا, یہ سامنے ہونا, یہ دیکھتے ہونا, یہ معنی درست نہیں ہے, صرف گواہ معنی بنتے. اب یہاں کیا گواہ کے معنی کریں گے؟ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر ہے. تو شہید کا معنی حاضر, شاہد کا معنی حاضر, دیکھنے والا. تو اللہ کے سامنے ہر چیز ہے, اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آگے آیت کریمہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلی علیہ. چونکہ آیت کریمہ ماشاءاللہ بڑی اہم ہے تو اس لیے کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس آیت کریمہ کا درس جو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ دیا جائے, تاکہ اس آیت کریمہ میں چونکہ بے شمار عظمتیں ہیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, اور فضائل درود شریف جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے. تو اس لیے یہاں سے انشاءاللہ کل درس قرآن پاک شروع کیا جائے گا. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین, انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. ہم امیر بھائی تشریف لاتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ناشی کے بعد صلوات و سلام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.